ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้รายการธรรมรับบรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยนำพระสูตรพระวินัยที่เป็นข้อมูลเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอ่านมาเล่าสาธยายอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทุกๆสัปดาห์ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องของจักวัตติสูตรพระสูตรนี้มาในทีฆานิกายเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่11เริ่มต้นที่ข้อ33เรื่องของจักรวัตติสูตรนี้ถ้าท่านผู้ฟังฟังทางวิทยุเนี่ยข้าพเจ้าก็อ่านแบบย่อๆให้ฟังเพื่อที่จะให้จบได้ภายในประมาณ30นาทีแต่ตัวเนื้อหาพระสูตรเองนั้นก็ยาวประมาณ40กว่านาทีถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังตอนเต็มก็สามารถไปฟังได้ที่เว็บไซต์ piyothamma.com เสิร์ชหาพระสูตรที่เรียกว่าจักรวัตติสูตรก็สามารถที่จะฟังตอนเต็มของพระสูตรนี้ได้หรือถ้ามีหนังสือจะเปิดอ่านตามไปด้วยก็ไปที่พระไตรปิฎกเล่มที่11เริ่มต้นข้อที่33พระสูตรชื่อจักรวัตติสูตรที่นำแม่บทที่เป็นคำสอนเป็นพระสูตรเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่แล้วเหลือแต่คําสอนที่เป็นพระศาสดาเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาเป็นยังไงการที่เรากลับมาที่คําสอนที่เป็นแม่บทแม่บทนี้ก็คือหมายถึงปาพจน์หมายถึงมาติกากลับมาที่นี้แล้วเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนให้เกิดความที่จะไม่คลาดเคลื่อนในเรื่องของทั้งตัวบทพยัญชนะทําความเข้าใจให้ถูกต้องศึกษาส่วนที่เป็นคำอธิบายด้วยก็จะเข้าใจส่วนที่เป็นอรรถะคือความหมายด้วยในพระสูตรนี้จักรวัตติสูตรนั้นพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้เนี่ยที่เมืองมาตุลาซึ่งคำว่ามาตุลานี้ก็คือเป็นภาษาบาลีนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นลำโพงที่ดอกของมันจะเหมือนเป็นลำโพงย้อยๆลงมาซึ่งที่เมืองนี้ก็มีต้นลำโพงคือต้นมาตุลาเนี่ยขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ออกจากเมืองราชคฤห์มาที่เมืองมาตุลาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าวันนั้นเนี่ยจะมีคนมาฟังเทศมากก็เลยออกจากเมืองหลวงคือเมืองราชคฤห์ที่จะมีที่มันคับแคบซะหน่อยออกมาเมืองข้างๆคือเมืองมาตุลาที่ต้นลำโพงก็มีคนมาฟังเทศเป็นหมื่นๆคนในวันนั้นพระพุทธเจ้าเทศเรื่องจักรวัตติสูตรให้ผู้ฟังโดยพระสูตรนี้เริ่มต้นด้วยบทที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำที่มีคนมักพูดว่าพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมแต่ซึ่งคำว่าพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยคือเขาพูดย่อๆถ้าจะพูดบทพยัญชนะเต็มๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะคำนี้นะท่านผู้ฟังเราท่องไว้ให้ดีเลยจำไว้ให้ขึ้นใจมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคำว่าประทีปก็คือหมายถึงเป็นแสงสว่างในความหมายหนึ่งเขาก็แปลว่าเหมือนกับที่เกาะที่จับก็ได้นั่นก็คือเป็นประทีปเป็นเหมือนกับแสงสว่างให้เราเห็นทางในตอนกลางคืนหรือเป็นที่หมายให้เราสังเกตในการที่จะก้าวไปให้ได้อย่างถูกต้องเป็นที่เกาะซึ่งบทพยัญชนะตรงนี้ก็ต้องใช้ให้รัดกุมนิดหนึ่งท่านผู้ฟังบางคนก็บอกงั้นเกาะก็ยึดเอาแต่ซึ่งคำว่ายึดเนี่ยมันเป็นความหมายที่ไม่ดีเป็นลักษณะของตัณหาคำว่ายึดเนี่ยคือหมายถึงยึดถือก็คืออุปาทานคือความยึดถือมันจะเป็นลักษณะความเหนียวหนืดความตึงหนืดความยืดความเป็นเครือข่ายความเป็นสิ่งที่สละได้ยากเป็นเหมือนกาวเหนียวเป็นเหมือนยางเหนียว และลักษณะของการใช้เป็นประทีปเป็นแสงสว่างส่องไปเนี่ยมันไม่เลอะเทอะสกปรกลักษณะของการที่เราใช้เป็นที่เกาะเพื่อที่จะให้จับเอาไว้เป็นที่มั่นพร้อมที่จะปล่อยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราใช้บทพยัญชนะให้เนียบนิดนึงเนี่ยเพื่อที่จะให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ประกาศธรรมไว้อย่างดีแล้วเราเอาธรรมะนี้มาทรงไว้อย่างดีทำไว้โดยความเคารพอันนี้ก็คือกำหนดบทพยัญชนะให้มันเนียบนิดนึงโดยใช้คำว่าเป็นที่เกาะไม่ใช่คำว่าเป็นที่ยึดโดยใช้คำว่าเป็นที่พึ่งไม่ได้ยึดถือเอาไว้การมีธรรมมีตนเป็นประทีปมีธรรมมีตนเป็นสรณะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ขยายความคืออันนี้พูดเองขยายความเองบางครั้งบางทีพูดไว้สั้นๆแค่ประมาณประโยคสองประโยคก็จะมีสาวกเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจมากขึ้นในหลายๆพระสูตรที่ข้าพเจ้าเคยยกมาให้ท่านฟังก่อนหน้านี้ก็จะมีลักษณะนี้อยู่หลายๆครั้งบางทีท่านพระอนุนมาอธิบายต่อบ้างท่านพระสารีบุตรมาอธิบายต่อบ้างแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเองโดยใช้คำว่าตนและคำว่าธรรมให้เป็นที่เกาะเป็นประทีปให้เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วก็อธิบายถึงความหมายของสิ่งนี้ตั้งแต่ฝังโดยหมายถึงเรื่องของสติปัฏฐาน4นั่นเองให้เรามีสติปัฏฐาน4และสติปัฏฐาน4เนี่ยคือการที่เรามาตั้งเอาไว้ระลึกถึงเอาไว้โดยใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมะก็ได้แต่เป็นสถานที่ที่เราจะมาระลึกถึงตั้งจิตของเราไว้ให้มันดีให้มันไหลไปในทางสิ่งที่เป็นกุศลแต่มันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้พูดเรื่องของสติปัฏฐาน4นี้อยู่แล้วบ่อยๆในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะไม่ขยายความตรงนี้ให้ละเพราะว่าพูดกันอยู่แล้วเป็นประจำแต่ต้องการจะพูดเนื้อหาของพระสูตรตรงนี้ต่อไปเพราะว่าการที่มีสติเนี่ยหมายถึงการที่มีตนมีธรรมเป็นประทีปเป็นเกาะแล้วการที่เรามีสตินี้ไม่ว่าเราจะไปเหนือตะวันออกใต้หรือตะวันตกแต่ถ้ามีสติอยู่เนี่ยการเที่ยวไปนั้นคือชื่อว่าเป็นผู้ที่เที่ยวไปในวิสัยที่ควรเที่ยวไปเป็นวิสัยที่พระพุทธเจ้าของเราก็เที่ยวไปการที่เราถ้าเที่ยวไปในวิสัยที่ควรเที่ยวไปอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ช่องทำลายล้างจะไม่ได้โอกาสพระพุทธเจ้าเคยเทศไว้ในพระสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตานิกายท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกับเรื่องของนกเหยี่ยวแล้วก็นกมูลไถที่นกมูลไถออกจากที่หากินของมันบินขึ้นไปสูงเกินไปก็ถูกนกเหยี่ยวจับได้นกเหยี่ยวออกจากที่หากินของมันบินลงมาต่ำเกินไปก็ออกกระแทกดินตายลิงที่ว่าเข้าไปในดินแดนที่มีนายพรานเขาวางกับดักเอาไว้ถ้าลิงฉลาดก็หลีกหนีออกมาได้แต่ถ้าลิงโง่ก็จะไปติดกับดักคือตังเหนียวของนายปราณนี่ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังในที่ที่ควรไปกับที่ที่ไม่ควรไปซึ่งลักษณะก็คือสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นเองเราจะรักษาจิตของเราให้อยู่ในดินแดนที่เป็นกุศลได้ก็ต้องมีสติตั้งเอาไว้ก็เครื่องมือที่เราจะใช้ในการให้มีสติก็สติปัฏฐาน4นี่แหละสติปัฏฐาน4ถ้าเราจะแยกชนิดว่าเป็นเครื่องมือก็จะเป็นพุทธานุสติเป็นเครื่องมือหรือใช้ธรรมานุสติอานาปานสติมรณานุสติศีลานุสติได้หลายอย่างอนุสติ10อย่างสามารถที่จะใช้เป็นที่ตั้งให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้จิตใจมีสติปัฏฐาน4แล้วก็จะไม่หลงไปในที่ที่เป็นอกุศลที่เป็นกับดักเป็นเหยื่อของมารแต่จะอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ในที่ที่เราพูดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาอยู่กันในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างให้เราฟังเรื่องราวตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าจักรวัฒน์ที่สุดเรายกตัวอย่างถึงพระเจ้าจักรวัฒน์องค์หนึ่งให้เราฟังที่มีข้อปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้คือวัตระวอแหวนแม่กาดเราเต่ารอเรือข้อปฏิบัติของการที่เป็นจักรวัฒน์คือจักรวัฒน์ติวัฒน์คือพระเจ้าจักรพรรดิที่ชื่อว่าทันหาเนมิพระเจ้าทันหานิมินี้ท่านผู้ฟังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาก็จะต้องมีแก้ว7ประการที่จะเกิดขึ้นเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดินั้นสมัยนี้เราอาจจะได้ยินคนเขาเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นองค์นี้อันนี้คือเขาก็ยกย่องเฉยๆแต่จริงๆแล้วความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะต้องมีแก้ว7ประการด้วยแก้ว7ประการนี้ก็คือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกระบดีแก้ว ปรินายกแก้วอันนี้ทั้งหมด7อย่างด้วยกันลักษณะของจักรแก้วนั้นก็คือเป็นกงล้อที่มีทั้งดุมทั้งซีกมันมีความสวยงามบินเหาะไปไหนต่างๆได้เป็นจักรแก้วที่เกิดจากบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เกิดการปกครองได้อย่างเป็นระเบียบระบบแต่พระราชาองค์อื่นๆก็จะมาสวามิภักดิ์คําว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยท่านผู้ฟังคือใหญ่กว่าพระราชาธรรมดานะพระราชาธรรมดาปกครองแว่นแคว้นใช่ไหมก็อาจจะเป็นเมืองขึ้นของประเทศนั้นประเทศนี้ในการที่พระราชาต่างๆยกพระราชาองค์นี้ให้เป็นหัวหน้าขึ้นไปอีกหัวหน้าของเราพระราชาทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิแต่ซึ่งพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็ปกครองดินแดนทั่วโลกไปหมดเลยแต่การที่พระเจ้าจักรพรรดิสามารถทําได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามีจักรแก้วและจักรแก้วเนี่ยลักษณะการทํางานของเขาลีลาของเขานี่ก็คือว่าจะเหาะไปบินไปแต่พระเจ้าจักรพรรดินี่ก็จะไปพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งหลายไปแล้วก็ไม่ได้มีการสู้รบเพราะว่าพระราชาที่อยู่ในดินแดนแว่นแคว้นต่างๆนั้นก็จะยอมมาสวามิภักดิ์ยอมชิโรราบพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็ไม่ได้เรียกร้องเอาทรัพย์สินเรียกร้องเอาไพร่พลหรืออะไรต่างๆแต่ว่าปกครองโดยธรรมโดยการให้ตั้งอยู่ในศีลแล้วก็ให้พระราชาในดินแดนนั้นก็ปกครองกันต่อไปในแว่นแคว้นในสมัยนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบไม่มีสงครามทุกคนมีอยู่มีกินไม่มีอาชญากรรมเพราะว่าทุกคนรักษาศีลห้าหมดมีแต่ความสุขความสงบฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลไม่มีขโมยขจรแต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนแดนซีวิไลเลยท่านผู้ฟังเป็นอย่างนั้นจริงๆในสมัยนั้นและผู้คนในสมัยนั้นก็อายุยืนด้วยพระเจ้าธนาเนมิที่เริ่มต้นมาในสมัยนั้นก็อายุ 80,000 ปีซึ่งจากแก้วเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากบุญญาธิการแต่พระเจ้าธนาเนมินี่ก็ไม่ได้รับจากแก้วนี้มาจากผู้เป็นบิดาแต่เกิดขึ้นจากบุญกุศลของพระองค์เองก็ได้สั่งการให้เจ้าพนักงานเนี่ยคอยมาเฝ้าดูจากแก้วนี้ประวัติถ้าจักรแก้วนี้เริ่มเคลื่อนออกจากฐานอีกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการบอกเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกถึงการที่พระราชาองค์เนี้ยจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่อีตาข้าราชการคนนี้ก็ไปดูวันละ3ครั้งในเวลาผ่านไปนานมากท่านผู้ฟังจนกระทั่งมีสมัยหนึ่งที่จักรแก้วนี้เริ่มเคลื่อนออกจากฐานเคลื่อนหยับนิดนึงจากพนักงานเห็นแล้วก็รีบไปแจ้งพระเจ้าธนาเนมิพระเจ้าจักรพรรดิชื่อธนาเนมินั่นก็ทราบแล้วว่าโอ้ชีวิตของฉันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จึงจะสละราชสมบัติล่ะมอบให้ราชบุรุษองค์โตแล้วก็สั่งการปกครองไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของข้อวัดคือข้อปฏิบัติที่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีนะพอตัวเองเริ่มหมดบุญญาธิการแล้วก็สละราชสมบัติให้ลูกต่อไปให้ลูกไปครองตัวเองก็ไปบวชแล้วก็ผมและหนวดบวชอยู่ในป่าเจริญพรหมวิหาร4หาความสุขที่มันเหนือยิ่งกว่าความสุขทางกามเป็นความสุขในภายในถ้าเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดที่สูงขึ้นไปเกิดเป็นพรหมที่สูงขึ้นไปในทีนี้หลังจากที่พระเจ้าธนาเนมิเนี่ยมอบราชสมบัติให้กับลูกชายละตัวพระองค์เองก็ไปบวชละบวชเป็นฤาษีสมัยนั้นยังไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือบวชเป็นฤาษีพอบวชแล้วได้ไม่นานประมาณสัก7วันปรากฏว่าจักรแก้วที่เกิดในสมัยของพระเจ้าธนาเนมิเนี่ยหายไปท่านผู้ฟังพระชาองค์ใหม่ก็เสียใจเลยทีนี้ประวัติจากแก้วที่เหมือนเป็นบุญญาบารมีของพระบิดาเนี่ยหายไปแล้วฉันจะปกครองบ้านเมืองยังไงให้มันหมดจดเรียบร้อยเหมือนอย่างที่องค์ก่อนทําแล้วก็เลยไปปรึกษาผู้เป็นบิดาที่บวชแล้วเนี่ยนะเป็นฤาษีไปปรึกษาว่าจะทํำยังไงพระเจ้าธนาเนมิที่บวชเป็นฤาษีแล้วนี้ก็ได้ให้ข้อมูลกับพระราชาองค์ใหม่นี้นะว่าจากแก้วเนี่ยไม่ได้เป็นของที่จะมอบให้กันเป็นมรดกได้แต่ว่าเกิดด้วยบุญญาบารมีของตัวเองแต่ตัวพระเจ้าธนาเนมิเองก็ไม่ได้รับมาจากพระบิดาแต่เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยชักชวนให้พระราชาองค์ใหม่เนี่ยปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าจักรวัตติวัตรท่านผู้ฟังตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระสูตรนะที่ชื่อว่าจักรวัตติวัตรวัตระคือข้อปฏิบัติของความเป็นจักรวัตเป็นอย่างไรมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันท่านผู้ฟังในข้อแรกก็คือว่าพระราชาองค์นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยธรรมนะสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตย จากการรักษาป้องกันคุ้มครองโดยธรรมในหมู่ชนทั้งหลายไล่ไปตั้งแต่ข้าราชบริพารไล่ไปตั้งแต่กษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นไปจนถึงไพร่พลทั้งหลายพราหมณ์ขรบดีชาวบ้านร้านตลาดสมณพราหมณ์หรือแม้ในสัตว์ทั้งหลายก็ได้รับการคุ้มครองป้องกันอย่างเป็นธรรมซึ่งคุณธรรมในข้อแรกเนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะท่านผู้ฟังอย่างเช่นการจัดการรักษาป้องกันผู้อื่นอย่างเงี้ยแน่นอนว่าจะต้องมีคุณธรรมมีความอดทนมีเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนแน่นอนประวันนี้เป็นการลักษณะการรักษาผู้อื่นและผู้ที่จะรักษาผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็ให้มีคุณธรรม4อย่างนี้นั่นคือรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนจะรักษาผู้อื่นได้ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องของพระเจ้าทันหะในมิเริ่มมาเนี่ยเพื่อที่จะมาอธิบายของเรื่องจักรวัติวัฏเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าโอ้มันต้องมีสติปัฏฐาน4ตลอดเลยนะถึงแม้จะมีความสุขระดับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเนี่ยก็ต้องมีสติปัฏฐาน4ตลอดไม่งั้นจักรแก้วก็ไม่อยู่การปกครองบ้านเมืองก็เป็นไปไม่เรียบร้อยแต่ข้อที่1 นี้ก็คือให้เป็นผู้มีธรรมข้อที่2ก็คืออธรรมอย่าได้มีในแว่นแกว้นคำว่าอธรรมคือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะเช่นการเบียดเบียนกันการลงโทษกันการด่าว่ากันการใช้อาวุธทำร้ายกันการที่ใส่ความกันพวกนี้เป็นอธรรมทั้งสิ้นอย่าให้เกิดมีเลยเราจะป้องกันยังไงไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดมีขึ้นไม่ให้สิ่งที่เป็นอธรรมเนี่ยมีขึ้นก็จึงมาถึงข้อที่3ก็คือการให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีทรัพย์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากบางคนอาจจะคิดถ้าไม่ให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีทรัพย์มันก็คงจะไม่เป็นไรมั่งเขาเกิดมายากจนไม่ต้องให้ก็ได้เราจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในสมัยปัจจุบันนะแต่ก้อนเล็กๆนี่แหละท่านผู้ฟังถ้ามันค่อยๆตกมาจากที่สูงมันก็หนักขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นเกิดเป็นอกุศลธรรมอย่างต่างๆขึ้นมาซึ่งเขาอธิบายไว้ในพระสูตรนี้แหละว่าแค่การที่เราไม่ให้ทรัพย์กับบุคคลที่ไม่มีทรัพย์เนี่ยทำให้อกุศลธรรมต่างๆมันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งโลกนี้ปั่นป่วนกันไปหมดพระเจ้าจักรพรรดิทันหะเนมิที่สละราชสมบัติบวชเป็นฤาษีแล้วจึงได้ตรัสถึงในข้อที่3เรื่องของจักรวัติวัฏคือการให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีทรัพย์และในข้อที่4นั้นก็คือการให้เข้าหาสมณะผู้ที่เขามีการงดเว้นจากบาปตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่มัวเมามีขันติโสระจะฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นในตัวเองให้เข้าไปหาสมณะที่เป็นลักษณะนี้คือสมณะหรือภิกษุที่อาจจะปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบเราก็อย่าเข้าไปหาแต่เข้าไปหาสมณะที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูยังไงก็ต้องไม่ประมาทไม่มัวเมาปฏิบัติดีคือมีขันติโสระจะฝึกฝนทำเรื่องของนิพพานให้เกิดขึ้นอยู่หลีกเล่นวิเวกพวกนี้คือภิกษุคือสมณะที่ดีละก็ให้เข้าไปหาภิกษุเหล่านี้สอบถามอะไรที่เป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรทำแล้วมันจะไม่ดีอะไรทำแล้วมันจะดีก็ให้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้ทำสิ่งที่มันดีอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีให้ทำสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรเป็นกุศลรู้ว่าอะไรเป็นอกุศลแล้วก็อย่าทำสิ่งที่เป็นอกุศลให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลมีทั้งหมด4ข้ออย่างนี้แต่ก็จะเราจะแบ่งในลักษณะนี้นะบางคนก็อาจจะแบ่งในแบบอื่นๆนับได้เป็นหลายๆข้อไปเอาสั้นๆง่ายๆตรงนี้ว่าจักรวัติวัฏมี4อย่างคือ1ให้มีธรรมะรายละเอียดก็คือให้อาศัยธรรมะสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมเป็นต้นในบุคคลทั้งหลายรวมถึงสัตว์บกสัตว์ปีกทั้งหลายด้วยนี่คือในข้อที่1ข้อที่2อย่าให้มีอธรรมข้อที่3ให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีทรัพย์แล้วข้อที่4ก็คือให้เข้าหาสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาหาความรู้เรื่องกุศลอกุศลแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในกุศล4อย่างนี้ให้เป็นจักรวัติวัฏเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ฤาษีทันหะเนมิมอบหมายไว้ให้กับพระราชาองค์ต่อไปพอพระราชาองค์ต่อไปปฏิบัติตามนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อหนึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาศีล8ทุกวันอุโบสถด้วยพอจากการทำอย่างนี้แล้วจักรแก้วก็ปรากฏขึ้นกับพระราชาองค์ใหม่นั้นพอพระราชาองค์ใหม่นั้นมีจักรแก้วปรากฏขึ้นก็ถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็คือเลื่อนชั้นขึ้นมาจากพระราชาธรรมดาก็เลื่อนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมามีการเปลี่ยนราชการละเที่ยวไปในโลกด้วยอำนาจของจักรแก้วก็ปกครองกันต่อไปแต่เป็นไปอย่างนี้นี่คือราชการที่2ต่อมาที่3ที่4ที่5ที่6ที่7 จนถึงรัชกาลที่7ตรงนั้นแต่ก็ยังมีการปฏิบัติเรื่องของจักรวัติวัตร4ข้อนี้อยู่อย่างมาต่อเนื่องแสดงว่าพระราชาเหล่านั้นมีความไม่ประมาททั้งสิ้นเลยมีจิตตั้งสติเอาไว้ในสติปัฏฐานทั้ง4ปฏิบัติธรรมทรงธรรมรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระจัดการรักษาบ้านเมืองนี้มีความสงบร่มเย็นมีความอุดมสมบูรณ์ไปจนกระทั่งมาถึงพระราชาองค์ที่8นั่นคือพระราชาเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะท่านผู้ฟังนะรับมอบสมบัติจากพระบิดาแล้วจากแก้วหายไปแล้วปรากฏว่าพระราชาองค์ที่8นั้นก็ไม่ได้เข้าไปหาพระบิดาที่บวชเป็นฤาษีองค์ก่อนคือองค์ที่7แต่ว่าปกครองบ้านเมืองตามมติของตัวเองแต่ตามความคิดของตัวเองคิดยังไงไปก็ปกครองกันไปอย่างนั้นทำให้บ้านเมืองในสมัยนั้นเนี่ยไม่ดีเท่าสมัยก่อนนั่นก็คือว่าปลายของรัชกาลที่แล้วดีกว่าต้นของรัชกาลนี้และบุคคลนี้เป็นบุคคลสุดท้ายละเป็นอันติมบุรุษคือบุคคลสุดท้ายไม่ได้สืบต่อความดีของพระราชบิดาไม่ได้เอาจักรวัติวัตรนี้มาปฏิบัติแต่ทำยังไงล่ะพอบ้านเมืองไม่เรียบร้อยไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมมีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นแต่พวกข้าราชบริพารก็เลยมาประชุมกันบอกว่าเอาอย่างนั้นพระราชาต้องปฏิบัติตามจักรวัติวัตรเรามาประชุมกันว่าจักรวัติวัตรเป็นยังไงเท่าที่จําได้แต่แทนที่จะไปถามพระราชาองค์ก่อนแต่กลับมาประชุมกันเองตามมติของตัวเองไปแล้วก็ได้ไม่เรียบร้อยไม่ครบทุกข้อข้อที่1อาจจะได้แต่ข้อที่2 3 4เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ตรงไหนเพราะว่าพระราชาองค์ที่เป็นบุคคลสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีทรัพย์เพราะถ้าอย่างนี้ไปกลับก่อให้สิ่งที่เป็นอธรรมเกิดขึ้นด้วยไม่ได้เข้าไปหาสมณะที่เขามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอบถามเรื่องที่เป็นกุศลอกุศลไม่ได้ทําในข้อที่2 3และ4จักรวัติวัตรตรงนี้ก็ไม่ได้สืบต่อตัวเองก็เป็นบุรุษคนสุดท้ายละบ้านเมืองก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมพอไม่ได้ให้ทรัพย์กับคนที่ไม่มีทรัพย์เนี่ยก็จึงมีการขโมยกันมีการปล้นกันพอมีการปล้นกันมีการขโมยกันพระราชาก็ต้องมาตัดสินคดีความล่ะซึ่งสมัยก่อนมันไม่ได้ต้องมีอย่างนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีคดีความใดๆเกิดขึ้นอัตราการเกิดอาชญากรรมเป็น0แต่ว่าในสมัยนี้เริ่มมีการเกิดอาชญากรรมมีการปล้นทรัพย์กันเพราะว่าคนไม่มีทรัพย์พระราชาไม่ได้ให้นะคนจนมันก็มีนะสมัยนั้นก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวมีการปล้นกันพระราชาก็เลยให้ทรัพย์แต่พอเกิดเป็นเรื่องราวแล้วก็เลยให้ทรัพย์ทีนี้ไม่ได้ให้ก่อนนะคือมาให้ทีหลังถ้าให้ก่อนที่เขาจะปล้นเนี่ยมันก็จบเรื่องไปการปล้นก็ไม่เกิดขึ้นอาธรรมก็ไม่เกิดขึ้นไงในข้อที่2แต่ปล่อยให้อาธรรมเกิดขึ้นซะก่อนตรงนี้คือพลาดไงท่านผู้ฟังพอปล่อยให้อาธรรมเกิดขึ้นแล้วดันไปให้เงินเขาทีนี้ก็เหมือนเป็นการสนับสนุนคนที่ทําไม่ดีเอ้าคุณปล้นเอ้าแล้วได้เงินเออเฮ้ยมันดีให้ฉันปล้นบ้างฉันก็จะได้เงินจากพระราชาแล้วคนหนึ่งเขาก็ทำบ้างพอทำไป 2-3 ครั้งคราวนี้พระราชาก็เริ่มคิดได้แล้วว่าเออใช่ถ้าปล้นแล้วให้เงินนี่มันก็เป็นการสนับสนุนคนที่ปล้นสินะถ้างั้นก็จัดการฆ่าซะคนจะได้เข็ดหลาบนะไม่กล้าทำการปล้นอีกไอ้พวกที่ยังจนมันก็ยังจนอยู่ในตะบูฝังเพราะว่าพระราชาไม่ได้ให้ทรัพย์ถูกไหมพอจนอย่างนั้นแล้วจะทำไงก็ต้องปล้นกินงั้นก็ต้องมีการใช้สัตราวุธพอเริ่มมีการใช้สาตราวุธแล้วมันก็มีการฆ่ากันละทีนี้พอเริ่มมีการฆ่ากันเนี่ยอกุศลธรรมมันมีการเบียดเบียนมากละไล่มาจากการที่พระราชาไม่ได้ให้ทรัพย์มีความยากจนขัดสนอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นมีการปล้นการเกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้สาตราวุธโดยวิธีการต่างๆจนไปถึงในข้อที่5ก็คือเริ่มมีการฆ่ากันละอันนี้เกิดในช่วงอายุของคนยุคเดียวนะช่วงอายุของคนยุคเดียวในสมัยนั้นอายุ 80,000 ปีพอเริ่มมีการฆ่ากันเนี่ยอกุศลธรรมเกิดขึ้นจิตใจหวั่นไหวสุขภาพไม่ดีมีการเบียดเบียนกันบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 80,000 ปีเนี่ยก็มีอายุหอยลงเหลือแค่ 40,000 ปีอันนี้คือช่วงที่เป็นมนุษย์ขาลงละอายุของมนุษย์ก็ค่อยลดลงจาก 80,000 ปีเหลือ 40,000 ปีแต่พอมีการฆ่ากันอันนี้ก็เปลี่ยนรุ่นไปแล้วนะรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นเก่าตายไปรุ่นใหม่ขึ้นมาพอเริ่มมีการฆ่ากันอกุศลธรรมนี้ก็ยังปรากฏอยู่พอมีการฆ่ากันแล้วมีการปล้นกันแล้วบางทีถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับและกล่าวเท็จทั้งที่รู้อันนี้ก็เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นมีมุสาวาทเกิดขึ้นแล้วนี่ก็ยุคต่อไปแล้วนะทำกันอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเลยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 40,000 ปีเนี่ยก็มีอายุลดลงโดยแค่ 20,000 ปีไล่กันไปไล่กันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้จากมุสาวาทคนกล่าวเท็จก็เริ่มมีการยุยงกล่าวส่อเสียดยุยงให้แตกกัน เอาความข้างนี้มาฟ้องคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ให้จัดการคนนั้นนะเอากฎหมายมาลงโทษกันจับผิดเพ่งโทษนะนี่คือลักษณะของการยุยงให้แตกกันเนี่ยคนก็เริ่มอายุลดลงคือไม่ใช่ในยุคเดียวกันนะแต่รุ่นลูกเนี่ยมีอายุน้อยลงน้อยลงกว่ารุ่นพ่อแม่แล้วก็เริ่มมีวรรณะต่างกันมากขึ้นแต่วรรณะนี่หมายถึงความงามความไม่งามแต่คนนี้ทำไมงามกว่าคนนั้นคนนั้นงามกว่าคนนี้ก็จึงเกิดมีการประพฤติผิดในกามเกิดขึ้นพวกที่วรรณะไม่งามก็ไปเพ่งเล็งพวกที่วรรณะงามมีการประพฤติผิดในกามเกิดขึ้นละมีการประพฤติผิดในกามเกิดขึ้นเป็นอกุศลธรรมที่มากขึ้นก็อายุก็เริ่มถอยลงอีกเสื่อมถอยลงไปจากหมื่นปีอายุมนุษย์ก็ลดลงเหลือแค่ 5,000 ปีพอเริ่มมีการประพฤติผิดในกามก็มีการพูดเกี่ยวพาราศีปล่อยมุกเพ้อเจ้อหยาบคายอกุศลธรรมก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังสมัยนั้นอายุมนุษย์ก็จะลดลงไปอีกเหลือแค่ 2,500 หรือ 2,000 ปีแต่พอมีการพูดเพ้อเจ้อคำหยาบคายจิตใจมันน้อมไปทางนั้นแล้วนี่มันก็เลยมีความเพ่งเล็งมีความพยาบาทเกิดขึ้นอายุมนุษย์ก็ลดลงไปอีกพอมีความเพ่งเล็งมีความพยาบาทจิตก็ประดิษฐานอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอายุมนุษย์ก็ถอยลงไปอีกเริ่มมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ไปหมดเลยมีทั้งความยินดีที่ไม่เป็นธรรมความโลภไม่มีที่สิ้นสุดการเป็นไปตามอำนาจกิเลสอายุมนุษย์ก็ค่อยๆลดลงบุตรของคนที่อายุ500ปีก็เหลือแค่200ปีและมีการประพฤติไม่เหมาะสมในมารดาบิดาประพฤติไม่เหมาะสมในสมณพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำในตระกูลเนี่ยอายุมนุษย์ก็ค่อยๆลดลงจาก200ปีเหลือ100ปีจาก100ปีเหลือ50ปี50ปีเหลือ25ปี25ปีเหลือ10ปีตามฝังในช่วงมนุษย์ที่อายุขาลงทั้งหมดเนี่ยนะจาก 80,000 ปีลดลงมาเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสไว้อย่างสมัยนี้อายุมนุษย์ประมาณ100ปีก็มีพระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยมาทวนกระแสไว้และเพื่อให้มันช้าๆหน่อยอกุศลธรรมมันเบาๆหน่อยทวนกระแสของตัณหาไว้เพื่ออะไรเพราะว่าคนที่ดีมันก็มีอยู่ตามฝังคนที่พอจะเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยมันก็มีอยู่จึงต้องมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาคอยรวบรวมเอาคนพวกเนี้ยไปให้ไปสวรรค์อย่าไปตามกระแสแล้วมันจะไปตกที่นรกแต่ว่าให้มามีกุศลธรรมแล้วจะหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นอย่างในสมัยนี้ที่มีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสอายุมนุษย์ประมาณ100ปีเนี่ยพวกที่จะไหลไปตามกระแสก็ยังจะมีพวกที่จะแบบโปรดไม่ได้พูดไม่ฟังไม่เข้าใจธรรมะอย่าด่ากันเถียงกันว่ากันแต่พวกที่โปรดได้ก็จะมีพวกที่จะทวนกระแสได้ไม่ไปตามกระแสของมารพวกนี้ก็จะยังมีเพราะฉะนั้นการฟังเทศน์ในตัมบูฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สำหรับทุกคนเฉพาะคนที่มันจะได้คนที่จะพึ่งตนคนที่จะพึ่งธรรมเนี่ยมีอยู่แต่ไม่ได้ทุกคนที่จะทําได้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แต่กระแสมันก็ยังแรงอยู่แล้วมันก็ยังจะพัดต่อไปสู่ที่ตามมาละอายุมนุษย์ก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงจนเหลือ10ปีท่านผู้ฟังและจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อวานนี้แล้วนะว่าหญิง5ปีก็มีบุตรแต่สมัยนั้นไม่มีการทําความดีไม่มีการเกื้อกูลเคารพกันไม่มีการพูดว่าแม่น้าชายเมียของครูไม่มีเหมือนอยู่กันเป็นสัตว์อย่างนี้เลยแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัตทันตรกับเกิดขึ้นในสมัยนั้นสัตทันตรกับก็คือหมายถึงช่วงเวลา7วันที่จะใช้อาวุธต่อสู้กันเป็นมิคสัญญีคําว่ามิคสัญญีเนี่ยก็คือสําคัญว่าเนื้อมัคคะคือมรึกเนี่ยก็หมายถึงกวางเนื้อทรายสัญญาก็คือหมายถึงความหมายรู้สำคัญว่าทุกคนเป็นเนื้อสัตว์คือฆ่ากันเละเทะไปหมดเลยและในสมัยที่มีสัตว์ทันตรกับนี้ผู้คนที่ตายไปตรงนั้นเนี่ยก็ไปนรกกันทุกคนเพราะว่าจิตใจมันหยาบช้ามากหยาบคายมากสำคัญกันและกันว่าเหมือนฆ่าสัตว์ฆ่าเนื้อจิตใจไปนรกหลังก็มีมนุษย์หลายคนท่านผู้ฟังที่เขากลัวแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมในวงที่ประหัตประหารกันตรงนั้นหนีไปซ่อนตัวในที่ที่พอจะซ่อนตัวได้กลับมาเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เลยตั้งใจที่จะประพฤติทำความดีกันโดยเริ่มจากการที่ไม่ฆ่ากันเป็นการที่ไม่ฆ่ากันตรงนั้นแสดงว่าบุคคลในที่นั้นเนี่ยเขาต้องกินมังสวิรัตแน่นอนก็ไม่กินเนื้อแน่นอนก็เก็บผลไม้รากไม้กินกันแล้วก็เป็นพวกที่กู้โลกขึ้นมาล่ะพอเป็นอย่างนี้แล้วคันของคนที่มีศีลเนี่ยท่านผู้ฟังลูกออกมาก็มีอายุเจริญขึ้นจากที่พ่อแม่อายุ10ปีลูกก็มีอายุ20ปีขึ้นมาแต่ค่อยๆเจริญขึ้นพอลูกมีอายุดีขึ้นเจริญขึ้น ไอ้ก็มาตั้งใจว่าเพราะว่าพ่อแม่เราทําความดีมาเราจึงดีมางั้นเราก็ตั้งทําความดีกันให้มากขึ้นดีกันต่อไปก็ค่อยๆประพฤติกุศลธรรมที่มันดีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอายุมนุษย์เนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นเป็น 80,000 ปีครั้งหนึ่งในช่วงการขึ้นนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาดวลกระแสเพราะว่ามันขึ้นไปดีอยู่แล้วนะไปตามความดีอยู่ละไม่ได้มีกระแสของตัณหาที่จะต้องทวนแต่ว่ามนุษย์โลกเนี่ยทวนกระแสกันเองอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในช่วงนั้นแล้วมนุษย์ทั้งหลายในยุคนั้นเนี่ยก็มักจะอยากจะมาเกิดเป็นคนอยู่เรื่อยไปตัวพ่อแม่พอคลอดลูกออกมาลูกอายุยืนขึ้นลูกสุขภาพดีขึ้นตัวเองตายไปก็มีความคิดที่จะอยากจะเกิดบนโลกอยู่โลกมนุษย์เนี่ยก็จะค่อยๆเจริญขึ้นคนที่จะไปตกนรกก็จะมีน้อยคนที่จะมาอยู่บนโลกมนุษย์ก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นประชากรก็เพิ่มขึ้นสมัยนั้นคือสมัยที่จะมีพระพุทธเจ้านามว่าพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้ที่เราจะมักพูดกันว่ายุคพระศรีอานยุคพระศรีอานแต่ทุกคนมีความสุขไม่มีเบียดเบียนกันบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ไม่มีอาชญากรรมใดๆทั้งสิ้นไม่มีม็อบไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาการเมืองใดๆและมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในที่นั้นและในยุคที่คนมีอายุ 84,000 ปีนี้โอ้โหคนอยู่กันหนาแน่นมากท่านผู้ฟังแต่อยู่กันหนาแน่นแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีกุศลธรรมกันบ้านเมืองโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนเกลื่อนกล่นแต่ก็มีความสุขความสงบในบ้านในเมืองในยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะมารอว่าโอ้ทุกคนมีความสุขความสงบบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นฉันอยากจะไปเกิดในยุคพระศรีอานอันหนึ่งที่ท่านผู้ฟังต้องทราบนะก็คือว่ามันจะยาวนานมากกว่าจะไปถึงจุดนั้นรอให้ทุกคนทำความดีกันขึ้นเนี่ยคุณจะต้องผ่านมิกสัญญีสัทธันตระกับนั่นซะก่อนผ่านตรงนั้นมาแล้วรอดตรงนั้นมาได้อีกนานมากทีเดียวคนก็อายุค่อยๆเจริญขึ้นนั่นแหละนานมากก็จะไปถึงตรงนั้นมันนานเพราะฉะนั้นเราทำความดีตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยเราไม่จำเป็นจะต้องรอไปถึงตรงนั้นเพราะว่าช่วงในที่มีขาลงเนี่ยนะอย่างเราตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงเนี่ยมนุษย์จะมีอกุศลธรรมมากขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วตอนสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กๆเนี่ยอย่างดีก็มินิสเกิร์ตสายเดี่ยวอะไรยังไม่มีนะเดี๋ยวนี้สายเดี่ยวทั้งแนวตั้งแนวขวางโอ้โหมันหลากหลายอย่างมากสมัยปัจจุบันมันเป็นขาลงแต่ในขาลงนี้ความดียังมีอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เพื่อที่จะให้คนที่มาระลึกถึงตรงเนี้ยตั้งสติเอาไว้ได้เนี่ยสามารถที่จะพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะเราจะพ้นจากความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องไปรอถึงยุคที่ว่าทุกคนดีหมดเอาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าวันนี้ตัวฉันทำดีฉันก็พ้นได้ซึ่งการที่ทรงไว้โดยการมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุวรรณะสุขะโภคะแล้วก็พละพระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้ว่าอายุก็คือมีอิทธิบาท4วรรณะก็คือมีศีลสุขะนั่นก็คือมีสมาธิโภคะก็คือมีพรหมวิหารมีความเมตตาเป็นต้นพละนั่นก็คือสามารถตัดกิเลสได้แต่คนที่มีอายุวรรณะสุขะโภคะพละอย่างนี้สามารถที่จะข่มขี่กําลังของมารได้ลักษณะการที่มนุษย์เนี่ยพลาดพลั้งในการทําความชั่วเนี่ยก็เพราะว่ามีมารนั่นเองมาทำให้เราพลาดพลั้งจะเป็นกิเลสมารก็ตามเป็นอภิสังขารมารก็ตามหรือจะเป็นเพื่อนชั่วก็ตามหรือจะเป็นเทวบุตรมารจริงๆมาก็ตามเถอะมันทำให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีดังตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเล่ามาในที่นี้เริ่มจากเรื่องของพระเจ้าทันหะเนมิสุดท้ายในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้เนี่ยก็มีพระราชาที่มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าพระเจ้าสังขะเรื่องราวก็จบที่ตรงนี้ท่านผู้ฟังนี่คือจักรวรรดิสูตรท่านผู้ฟังก็หาไปฟังตอนเต็มได้ที่เว็บไซต์ piyothamma.com จะมีเรื่องราวที่ตอนเต็มอยู่เพราะว่ารายการวิดีโอมันมีจำกัดที่30นาทีถ้าไปที่เว็บไซต์ piyothamma เสิร์ชหาคำว่าจักรวรรดิสูตรก็จะได้ฟังตอนเต็มในที่นี้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร